للہ کرم اب کر دیجئے قدموں میں بکھرنا چاہتا ہوں للہ کرم اب کر کرنا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضرا کے اب جہاں سے گزرنا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضرا کے گزرنا چاہتا ہوں تیری دید کی حسرت میں ہم تو سد بدھ کو حسرت میں ہم تو سد بدھ کو گوائے بیٹھے آنکھوں میں مدینے کی سجائے بیٹھے ہیں تیرے در پہ آ کے ندامت کے دو آنسو بہانا چاہتا ہوں تیرے در پہ آ کے ندامت بہانا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضرا کے اب جہاں سے گزرنا چاہتا ہوں عشق بلالی کر دو عطا میں خود کو بھلانا چاہتا ہوں مجھے عشق بلالی کر دو عطا میں بھلانا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضر کے اب جان سے گزرنا چاہتا ہوں. اب غیر ہوئی دل کی حالت اور بکھری بکھری سانس ہے. اب غیر ہوئی دل کی حالت اور بکھری بکھری سانس ہے. ہے گھور بھائی اس جی جلووں میں میرے آقا سمانا چاہتا ہوں. میں کب سے تمہارے جلووں میں میرے آقا سمانا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضرا کے اب جان سے گزرنا چاہتا ہوں. للہ کرم اب کر بکھرنا چاہتا ہوں اور سائے میں گنبد خضرا کے اب جان سے گزرنا چاہتا ہوں.